نہیں در بدر بھٹکتے، تیرے در بھٹکتے، نہیں در بدر بھٹکتے، آتا تیرے در کا کھانے والے، رہے سرخرو ہمیشہ تیرے گیت بھٹکتے۔ میں برا دل برا مگر تیرا امتی ہوں، آقا میں برا نبھالے، سب کو نبھانے والے، تو مجھے بھی ایک نبھالے، سب کو نبھانے والے، نہیں در بدل بھٹکتے۔ اور میں خطا کی زمین ہوں، تو عطا کا آسمان ہے، میں خطا بندھا دے، سب کی بندھانے والے، میری آس بھی بندھا دے، سب کی بندھانے والے، نہیں در بدر بھٹکتے۔ در پہ اپنے مجھے ہیں بلانے والے، نہیں در بدل بھٹکتے۔ بٹا دے بٹا دے، میرا درد بھی بٹا دے، سب کا بٹانے والے، نہیں در بدل بھٹکتے۔ رنگ گے آ حضرت، شاد تیری نعتیں سننے گناہ والے نہیں دل بدل بھٹکتے تیرے دل ہمیشہ تیرے گیت گانے والے نہیں دل بدل ہٹکتے